Ama بعد Babul keffi amma yara minel amma yura yara minel meyti min mekruh. Ölüden gözüken, ölüden gözüken ve ölüden bilinen hoş olmayan şeyleri anlatmamak. Yani burada iki mana çıkıyor. Birisi ölüden ölüyü yıkayan kişilerle ilgili. Adam ölü yıkarken mesela ölüden kötü şeyler görüyor. Yani işte ağzından kan çıktığını düşünün, suratı böyle kötü olduğunu düşünün. Ölüyü kötü bir halde görüyor. Yahut ölünün ardından onun haliyle alakalı, ahvaliyle alakalı diyor ki ya ölüm anında şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Ölmeden önce de şu şekilde yani sürekli kötülüklerini anlatıyor. Bundan ne yapmak lazım? Uzak durmak lazım. Hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem An Ebi Rafi' Eslem Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Men gassele meyyiten Men gassele meyyiten Kim bir ölüyü yıkarsa Feketeme aleyhi Ve ondan gördüklerini gizleyip saklarsa, konuşmazsa Gafarallahu lehu 40 merre. Allah Teala o kimsenin günahlarını 40 defa ne yapar? Mağfiret eder, bağışlar. Şeyh Albani rahimehullah bu hadise sahih demiş. Riyadu Salihin'in sahih kısmında zikretmiş sahih bir hadis. Tabii ölü yıkamak faziletli bir amel. Ölü yıkamak faziletli bir amel. Ama bugün Müslümanlar bile öyle bir hale gelmiş ki ölüyü görmeyi bırakın adını anınca korkuyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekfiru min hazimil lezzat. Lezzetleri yerle bir eden, lezzetleri alt üst eden, lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın yani. Hatırlayın demiyor, çokça hatırlayın. Ekfiru. Ekfiru min zikri hazimil lezzat. Yani günde en az 10 kere, 15 kere hatırlaman lazım ki ölümü mesela. Çokça hatırlayanlardan olasın. Ama şimdi belki 3 ayda bir, 5 ayda bir o da yakını öldüğü zaman ölümü hatırlıyor insan değil mi? Vay be diyorsun. Bir abimiz vardı, bir amcamız vardı, bir arkadaşımız vardı, bir komşumuz vardı. Ne iyi bir adamdı. Şöyle şöyle şöyle diyerek birkaç dakikalık bir ölümü anış. Ardından hayatın içine dalış. Değil mi? Bir koşturmaca, bir hengame, bir savrukluk. Hayat bizi almış, savurmuş bir yerlerde. Yine sabah namazı yok. Yine Kur'an okumak yok. Yine zikirler yok. Yine oruç yok. Ne olacak? Yani ölüm sana da gelecek. Ölüm sana da gelecek. Ve ölüm geldiği anda üzerinde giydiğin pantolonlar, gömleğin, takken, telefonun, araban tamamen anlamsızlaşacak. Değersiz olacak yani. Anlamı kalmıyor artık onun. Düşünün. Şu an zevkle giydiğin ayakkabın, kullandığın telefonun, saatin, araban, evin tamamen senin için bir anlamsız meta eşya anlamına geliyor değil mi? Yeni bir kazak aldığın zaman seviniyorsun, vay diyorsun ne güzel böyle. Ama öldüğün zaman hiçbir anlamı yok o kazak. Senin için hiçbir anlamı yok. Evet. Ölüm onun için çok ibret. Ölüm bir ibret. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.